राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2058 1 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 वट वृक्ष स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे गोपालये ध्यानमग्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कर्षचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वर्षे विभूषितकरा नवनीरदवत् ीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमालनजाले हरि ओम् नमो सुमनमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः हरिभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो परमात्मा की प्राप्ति को लोगों ने कठिन माना है, ये हम भी मानते हैं, परंतु वास्तव में वो अपना घर है। अपने घर में जाने में संकोच क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक बात याद रखो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मद सुख राशि, ईश्वर के अंश है। तो ईश्वर के अंश, ईश्वर के बोधि में जाने में संकोच की बात है? वो तो हमारा घर है, ये घर नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। जाग मुसाफिर देख ले, मुसाफिर यहाँ मुसाफर का घर नहीं होता। मुसाफर तो ठहरने का स्थान होते हैं, तो दो ठहरने नहीं है। असली बाप के बेटा है, बाप हमारे, वो हमारा असली घर है। तो परमात्मा को प्राप्त करना तो अपने घर जाना है, असली घर, अपना असली घर है उसे जाना है। इस वास्ते इसमें निस्संग होना चाहिए। और वो कहाँ है कि जहाँ आप बैठे वहीं है, उसके घर जाना कठिन नहीं है। घर कहाँ है पता है? जहाँ आप बैठे वहीं है, वहीं घर है, वहीं घर है। ऐसे मुसाफरी में परमात्मा का घर वही है। जब तक परमात्मा को नहीं पहचानते तब तक तो हम मुसाफरी में, जब परमात्मा को पहचान ले तो परमात्मा के घर को छोड़कर जा सकते ही नहीं। किसी की ताकत नहीं, बाहर जाए कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बताओ। भगवान के हैं और भगवान के घर में ही रहते हैं, ये पांच बातें हैं। पांच भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से ही हमारे माता पिता भाई बंधु संबंधी कुटुम्बी इनका भगवान के प्रसाद से ही पालन करते हैं। भगवान के है, भगवान के घर में रहते हैं, ये भगवान के प्रसाद पाते हैं। कैसी बढ़िया बात, भगवान का काम करते हैं, भगवान का काम करते हैं, सब काम भगवान करते हैं। खाना पीना बैठना उठना सोना जागना आना जाना सब भगवान का है। टट्टी पेशाब भी फिरना भगवान का काम है। भगवानों को क्योंकि घर है इनको साफ करना है, ठाकुर जी घर को साफ करना है कि नहीं। पेशाब मल मूत्र छोड़ के साफ कर देना, स्नान करना, स्नान करना, कपड़े धोना, सब ठाकुर जी का काम है, सब काम ठाकुर जी का है, देखना सुनना सब काम ठाकुर जी काम करते हैं हरदम। कोई काम हमारा नहीं है, हमारा है ही नहीं, सब काम ठाकुर जी का, ठाकुर जी काम करते हैं हरदम। ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं, ठाकुर दरबार में रहते हैं। हर समय ये बात याद रखो, हम भगवान यहाँ रहते हैं, भगवान काम करते हैं, भगवान के ही प्रसाद पाते हैं, सब भगवान काम कर रहे हैं। भाव बदलना, भाव भाव संसार में रहते हैं, संसार में हम संसार में भगवान के दरबार रहते हैं, हरदम प्रसन्न रहते हैं, हरदम प्रसन्न तपस्या है। गीता में लिखा है, मन प्रसाद सौम्य तम मौन बात में निग्रह भाव शुद्धि तब तब वो मन समझ रहे, शरीर का तब, वाणी का तब, मन का तब, मन का तब सबसे ऊंचा, मन प्रसाद है पहले पहले पृष्ठ की प्रसन्नता, चलिए प्रसन्न रहा, कोई मर जाए तो प्रसन्न, कोई आवे तो प्रसन्न, धन जाए तो प्रसन्न, आवे तो प्रसन्न, ये भगवान की लीला है। देखो रामायण में अयोध्या का वर्णन है और जनकपुरी का वर्णन है, लंकापुरी का वर्णन है, तो रामायण पूरी होती है, लंकापुरी निकाल दे तो पूरी होती है। अयोध्या जनकपुरी लंकापुरी तीन पर्याय पूर्ण होता है, रामायण पूरी होती है, भव्य रामायण है। ऐसे हमारे सब भगवान का नाम है, सदा दिवाली संत के आठ उपहरण, भगवान के दरबार आते हैं, भगवान का काम करते हैं, मौज हो गया, आनंद हो गया, तो हरदम प्रसन्न रहना, हरदम ठाकुर जी के दरबार में रहते हैं, ठाकुर जी का काम करते हैं, ऐसे ऊंचे कोई कोई ऊंची जगह ही नहीं, कहा ऊंचे जाएंगे, नौकरी करोगे कहीं, एक राजपूत था, एक राजपूत जो तंगी आ गई, किसी ने कहा कुछ कमाओ तो ठीक है, रोटी बना दे जाओ जो बीच में भोगराज पाल है, तो विचार किया कि नौकरी किसे करें, राजपूत में तो रेखा रविवार नौकरी कैसे करे, नौकरी रे तुम कह देना है क्यों जाते कस बोलता है, तो ऐसा कोई बढ़िया हो, उनके पास में लक्ष्मी हो, खूब हो तो वो देवे, तो क्या करेंगे नौकरी, तो कोई भगवान थे, भगवान श्रीनाथ है, वो तुमको भी नौकरी करे, नीच करे सेवा कैसे करे, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों में नीच करके सेवा करी मना करी है, बढ़िया है शूद्र है नहीं, तो श्रीनाथ है कैसे पुरुषोत्तम है, पुरुषों सबसे उत्तम है, उनसे उत्तम कोई पुरुष है ही नहीं। श्रीनाथ पुरुषोत्तम है त्रिगता मेता धीरे चेतसा, श्रीनाथ पुरुषोत्तम है कर जमीन जादल से नहीं, चार फोड़ा चाहिए नहीं, जमीन चाहिए त्रिता में एक आदमे त्रिलोक एक नाथ है एक ही कोई नहीं, बड़ा बड़ा जमींदार है, बड़ा जमींदार जमींदार राजभूत छोरी भी देने तो धन भी देखता है, जमीन दे रहे जमीन जमीन है नहीं छोरी दे अपने तो त्रिता में एक आदमी तीन जगत के एक ही मार्ग स्वर्ग मर्दी पाताल के सेवा करने कठिन हो तो चेतसा से भी जैसे याद करना सॉरी नौकरी चित से याद करना केवा और क्या मिलेगा स्वस्य पदस्य दातरी परे, कितना ही राजा महाराज हो आप अपना पद नहीं देता, भगवान अपना पद देते हैं। आज हो भगवान के मित्र भगत हुए मित्र, खेल में कोका घुसाइया खेल में कोई मालक होता है, छठी देनी पड़ेगी वहां तक हार गए तुम ठंडी जगह सब उधर बैठ बैठे घोड़ा घोड़ा घोड़ा घोड़ा ठाकुर घोड़ा बने आना काना करते थे क्यों चार गोया हो गया शादी हो गया माता हो गया संत हो गया खेल में खेला हो गया नहीं खेला है तुम कपट करते हो हार जाते और हार बंद नहीं हो नहीं खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे नहीं अब अब अब नहीं करे बरोबर का है कम है क्या खून हाट गए खून हाट है खून हाट है मैं ले को काकी रो जाए हो काकी रो जाए मैं खिंचा हो स्वच्छ पद से दाता नहीं पड़े नारायण तिष्ठति ऐसे भगवान के ऐसे भगवान के रहते हुए सेवा यही में गया वहे नरम हो मूढ़ा भरा का वह और ये नौकरी क्या करे नौकरी करे भगवान की सस्य पदस्य दातरी परे नारायण नारायण के रहते हुए और ये नौकरी नहीं करे भगवान ही करे राज का सिपाही है ना वो खड़ा है क्या पेशाब करते हो पेशाब कर दे नहीं नहीं मुझे रुक जा थे मैं कह दो क्यों तर वापिस छोड़ रहे लग पड़े सिपाही कह दे तो राज आदमी भगवान गए हम भगवान गए समझे हमारे साथ चक्रधर कहीं इधर जो कलकत्ते में थे मैं क्या बोले को भाई अपना ठीक रहो ठीक क्या रहे शेठ को शेठ को बुलाने के लिए भेजे जो सिपाही मामूली सिपाही जो पकड़ को लिया हुआ क्या अपन मन लाता है राज के वर्ष है सफाई में पकड़ दवाई को चलो। तो हम परमात्मा के हैं, मामले नहीं है, बड़े घर के हैं। आप सब सब बड़े घर के, सब के सब बड़े घर के, भगवान के हम भगवान के, समझे। पुरुषाधम वो पुरुषोत्तम पुरुषाधम कतिपय ग्रामेशम अल्प प्रदम सेवा ये मिले ढूंढते को सेवा करेगा ही। भगवान का काम करेंगे वो सेठ शास्त्र भी। भगवान का काम इतना सुगम है, आप मन से याद रखो, याद हम भगवान के हैं, आपका भजन हो गया। चेतसा से भी केवल से याद करो, ऐसे भगवान के तिष्ठति भगवान के रहते हुए, भगवान के जीते हुए नारायण तिष्ठति सेवा ही मिल गया मेरे को, सेवा का लाश खोज करते हैं। ऐसे बढ़कर कोई है नहीं, हम भगवान के हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। मौज हो जाएगी भाई, मौज हो जाएगी। भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। तुम यजमान हमारा सैया, मैं यजमान तुम्हारा हो, तुम मेजमान हमारे साइया और हम मेजमान तुम्हारे हो। भगवान के मेहमान है हम, हमारे से भगवान है। मस्त रहे हरदम, मौज में रहे, खुश रहे, मस्त भगवान के हम है, हमारे भगवान है, हमारे भगवान। हरे का मान सकता है मेरे पिता है, परमेश्वर मेरे पिता है, मेरे सब कह सकते हैं, सब छोटा बड़ा सब कह सकते हैं। हमें अंश हो ईश्वर, अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान के, छोटे घर के नहीं, छोटे घर बात नहीं, भगवान के ईश्वर से हमारे। तुम विद्वान हमारे साया, मैं विद्वान तुम्हारा हो, हरदम मस्त रहो, हरदम खुश रहो, हरदम प्रसन्न रहो, हरदम आनंद रहो। माने तो एक बात था कि औरत का सरदार, और तो सरदार है भगवान, भगवान के हैं, भगवान के हैं। कहा है भाई हरदम, हरदम आनंद में रहो, मौज में मस्ती रहो, हरदम आनंद। हमारे चिंता कुछ बात नहीं, चिंता दीन दयाल गौर मोहम्मद सदा आनंद, संत दीन दयाल को बालक में चिंता थोड़ी करे, हमारा घर का मालिक वो कर चिंता, हम क्यों करे। जायो स्वप्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को हमें को हमने खोरे, हम हरदम मस्त रहते, हम आनंद में। चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद, जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। नहीं पाल देंगे जायक इलाज तिहारी, नाथ मेरो काफी करेगो, हमारा क्या मिलेगा। पति पांच पास गए तुम पति अब पत जाएगा तिहारी। समझे, सूर्य के स्वामी लाज मरोगे देखोगे ध्रुपद उघारी नाथ मेरो का बिगड़े ओ जी सांवरिया जाएगी लाज तिहारी हो प्रभु में जाएगी लाज तिहारी हो नाथ मेरो का बिगड़े गो ओ जी सांवरिया मेरो का बिगड़े ओ जी प्रभु जी मेरो का बिगड़े गो जाएगी लाज तिहारी हो प्रभु मेरी तिहारी हो नाथ मेरो का बिगड़े गो ओ जी सांवरिया मेरो का बिगड़े गो नीति करी बद नीति सभा में धरनी धर्म सुत हारी हो नीति करी बद नीति सभा में धरनी धर्म सुत हारी हो हट गयो तेज प्रबल पारत को भीम गदा महीदारी हो हट गयो तेज प्रबल पारत को भीम गदा महीदारी नाथ मेरो का बिगड़े गो ओ जी सांवरिया मेरो ओ जी प्रभु जावेगी लाज तिहारी हो प्रभु मेरे हो नाथ मेरो का बिगड़े गो ओ जी सांवरिया मेरो सूर समूह सभी मिल बैठे बड़े बड़े प्रणधारी हो सूर समूह सभी मिल बैठे बड़े बड़े प्रणधारी हो शकुनी दुशासन शकुनी दुशासन कर्ण दुर्योधन सब मिल कुबुद्धि विचारी हो शकुनी दुशासन कर्ण दुर्योधन सब मिल कुबुद्धि विचारी हो नाथ मेरो का बिगड़े गो ओ जी सांवरिया मेरो ओ जी प्रभु जावेगी लाज तिहारी हो प्रभु मेरे ओ नाथ मेरो का बिगड़े गो ओ जी प्रभु जी मेरो मो पति पांच पांच के तुम पति अब पत जावेगी थारी हो मो पति पांच पांच के तुम पति उन पांचों ने त्याग दई है तुम मत त्यागो बनवारी हो उन पांचों ने त्याग दई है तुम मत त्यागो बनवारी हो नाथ मेरो का बिगड़े गो ओ जी सांवरिया मेरो ओ जी प्रभु जावेगी लाज तिहारी हो प्रभु मेरे हो नाथ मेरो का बिगड़े गो ओ जी प्रभु आप तो दीना नाथ कही जो मैं हूँ दीन दुखारी हो आप तो दीना नाथ कही जो मैं हूँ दीन तुम्हारी जैसे जल बिन मीन तड़फती सो गति भई है हमारी ओ। जैसे जल बिनु मीन तड़फती सो गति भई है हमारी ओ। नाथ मेरो का बिगड़ेगो ओ जी सांवरिया मेरो जी। प्रभु जावेगी लाज तिहारी हो प्रभु मेरे हो। नाथ मेरो का बिगड़ेगो ओ जी प्रभु। अब लगी तो कछु बिगड़ो नाही खेचत चीर पुकारी हो। बिगड़ो नाही सूर के स्वामी लाज मरोगे देखोगे द्रुपदा उघाड़ी हो। सूर के स्वामी लाज मरोगे देखोगे द्रुपदा उघाड़ी ओ। नाथ मेरो का बिगड़ेगो ओ जी प्रभु जी मेरो ओ जी। प्रभु जावेगी लाज तिहारी हो प्रभु में तिहारी हो। नाथ मेरो का बिगड़ेगो ओ जी सांवरिया मेरो। दस हजार गज बल घटो घटो ने दस गज चीर। दस हजार गज बल घटो दुशासन की भुजा तक पशु रूप वे श्याम। दस हजार गज बल घटो घटो ने दस गज चीर। वह भगवान हमारे हमारे हमारे पिता हमारे पिता हमारे पिता सब छोटे बड़े हमारे भूल गए भगवान को भूल गए। संसार बोले रुपया है ये माँ है बल है धन है हमारी जमीन है जायदाद है कुछ नहीं है एक कौड़ी नहीं है। सिकंदर सलाद दिया थे दोनों हाथ खाली थे। वो भगवान सदा हमारे साथ है। भगवान का इष्ट को अपने भगवान के हम हमें भगवान के एक लघुपति होता है करोड़पति होता है राजा होता है मनुष्य होता है उसके भी सिपाही के मन में पल रहता है। मैं उनका सिपाही हूँ तो त्रिलोकीनाथ का पालक हो उसे कायर लाती है। हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं हमारे परमेश्वर है परमेश्वर। देखो संसार में ऊंचा पद होने पर अभिमान आता है और भगवान के दास के अभिमान मिटता है फिर अभिमान बढ़ता है। ए भगवान के दास अभिमान मिटता है अभिमान दूर अभिमान होता ही नहीं। अभिमान आता ही नहीं और भय लगता ही नहीं चिंता होती ही नहीं शोक होता ही नहीं भय होता ही नहीं निर्भय होता है निशंक होता है निशोक होता है निश्चिंत होता है निर्भय होता है। मन में कोई चिंता नहीं अभिमान है ही नहीं। सबकी सेवा करे प्रेम से आनंद से कोई तिरस्कार करो कोई आदर करो दयालु करो समता सबसे श्रेष्ठ समता समता के राज्य किसी की कोई चिंता नहीं कभी चिंता नहीं भय नहीं। सजनो ऐसा अवसर कहीं मिलेगा नहीं, ऐसा सहारा कहीं मिलेगा नहीं, ऐसा पद कहीं मिलेगा नहीं, ऐसा अधिकार कहीं मिलेगा नहीं। ऐसे हमारे भगवान है, ऐसे भगवान का सहारा सब जैसे थे, सब के लिए खुली है, खुली सब के लिए खुली, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो, ऐसा दरबार एक ही है, एक ही अलौकिक दरबार है, विचित्र दरबार है, उसकी चिंता है ही नहीं। ऐसे भगवान के रहते हुए चिंता करे, शूरवीर होकर के लड़ाई में हार जाने, चिंता मालिक की होती है। हम किस गए हैं ये याद कर लो, बस पैर देखो बोझ आनंद हो जाएगा, मस्ती हो जाएगी, आनंद रहेगा, मौज रहेगी। सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद, भगवान के कभी कभी आती नहीं, कभी आई नहीं। तुलसी सीता राम कहो, तुलसी सीता राम कहो, दिल राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। तुलसी सीता राम कहो, दिल राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। ऐसा दास ऐसे भगवान के हम है, भगवान हमारे, सब सब आदमी छोटे बड़े हर किसी कुल का हो, सब सब भगवान हमारे परमात्मा है, हमारे परमात्मा है, मेरे मेरे मेरे, एक एक भाई एक बहन एक एक भगवान को कहते हैं, सब भगवान हमारे हैं। इस बार से सब भाइयों से, सब बहनों से, छोटे बड़े बूढ़े बालक, सब परमात्मा की संतान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यही नहीं है वृक्ष भी, ये भी कीट पतंग बिच्छू सांप, सब सब परमात्मा के, सब बालक परमात्मा के। इस बात से सब प्रश्न हो चला हुआ है। अब कीर्तन सुनो, अब कीर्तन करो प्रेम से, सब प्रेम से गण कीर्तन मन लगा लगे, भगवान के नाम का घोष करो अपने।